یعنی تر دغه د مخه په اسلام کې د خره د غوښو د حلال والی او حرام والی حکم نو موجود، مګر دلته د حرام والی حکم وسو. دا حکم د اهلی خرو په متعلق او بارک دی، دغه خره چې د خلقو سره په کورو کې دی، خو یو هغه وحشی خره دی د هغو غوښه حلال دی. او په دغه ځای یعنی خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د متعی نکاح هم حرام کړه. د متعی نکاح هغه موقتی نکاح ده چې د معین وخت لپاره نکاح تړي، او د وخت تر تیرېدو وروسته هر یو په خپل کار پسې ځي چې اهل تشیع یې تر اوسه پورې جایزه بولي، او دغه نکاح پکښ کیږي. او په دغه ځای کې پر مسلمانانو د ټولو هغه حیواناتو غوښه حرامي کړسبې چې څیرون کې داړي لري، چې هغه څلور تیره او اوږده نیشونه ولري، او همدارنګه د ټولو هغه مرغانو غوښه حرامي سوې چې د نورو مرغانو د څیرلو دپاره تیره منګولې لري. نو هر هغه حیوان چې د څیرلو دپاره نیشونه لري، او هر هغه مرغان چې د ښکار دپاره منګولې لري، غوښه یې حرامي دي. دغه درې کار د خیبر د فتح په وخت کې د صعب ابن معاذ د قلا سره حرام سوه. یهود به همیشه د خپلو قلاو ساتنه او حفاظت کاوه، څوک نسوای ورنږدې کېدلای ځکه په غوښه یې وشتل. خو کله کله به د دوی ځینې چوپانان د پسو سره راوتل، او پسونه به نږدې و قلاته ماړه کړه او بیرته به ولاړه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره ناست دی، یو شپانه راووتی او څو پسونه راویسته. مسلمانان د لوږې څخه ډیر په تکلیف دي، پسو ته ګوري خو د هغه غوښو په سبب نسی کولای چې هلته ورنږدې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک د دغه پسو څخه یو څه مشترا وستلای سي. یو د اصحاب کرامو څخه چې نوم یې ابو الیبس و ویل زیرا ولم یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل رای ولا. نو دغه صحابی قرار قرار په ناسته او سکیدلو پټ پټ ورغلی ترڅو چې و پسو ته شور نږدې سو. په یو وار د خپل ځای څخه ور وغورځېدی او د پسو پر طرف یې ور وزغستل. دغه نور اصحاب کرام وایي چې موږ ودته په تعجب کې سو، یو پسه پر استلاس ونیوي او یو په چپلاس، او دواړه پورته نیولی وه او رازغلی. داسې را رهي دی لکه هیڅ شی چې نوي ورسره. خلق په تعجب ورته ګوري. څو پسونه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله دا یې ستا مهماني. دا د صحابه کرامو قوت، شجاعت او صداقت و رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناس دي چې د یهودو د طرفه د غوښو وشتل شروع وسوه. د غوښو باران یې جوړ کړي او غوښه هم تر دونه لري مسافه رسېده چې عادتا غوښه دونه فاصله نه رسېږي. دونه غوښه اوري چې د ډیروالي په سبب مسلمانان زخمیانوي، چې یو ګرځوي بل پر مشلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام د سپر په واسطه غوښه د ځانو څخه ګرځوي. غشی اوری او صحابه کرام ده هغو په دفاع مشغول دي چې دفعتن او نابو بره د قلا دروازه خلاص اسوه، او یهودو دفعتن حمله شروع کړ. د صعب د قلا څخه لشکر راووتی او په یو واره هجوم راوړي. دلته مسلمانان د غشو په ګرځولو مشغول و، د جنگ د پاره تیاری او آمادگی نه درلوده، او جنگ هم شدید جنگ شروع سو. نو د دوهم وار د پاره مسلمانان پر شا ولاړه. د یهودو حمله دوام لري او جنگ شروع دی تر داسې اندازې چې یهود و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ورسېده او مسلمانان پر شا ځغلي. د جنگ پر میدان بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم او څو نفر اصحاب کرام بل څوک نس وپات. نور ټول مسلمانان پر شا ولاړه. دا بیا د صعب ابن معاذ د قلا و مخته د مسلمانانو شکست و. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانانو تورنار کړه، الی عباد الله اين تفرون، اې د الله بندگانو زما و ترپ تراسي چیرې تشتي. خو بیا هم د دغه ناګهانی هجوم څخه خلق پزغستا کیوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بیاور ناریکړه یا اهل بیعت الرضوان یا اصحاب الشجره اي د رضوان د بیعت خلقو اي د درخت ملګرو بیعت الرضوان خو په حدیبیه کې تر هغه درخت لاندې سوی وو کوم وخت چې صحابه کرامو دغه شخ واورې دي بیرته را وګرځیده ځکه دوی هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرگ او نه چیشته بیعت کړی وو اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه نامه ورنارې کړه او دوی هم په دغه ناره را وګرځیده او د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه یې دفاع شروع کړه ترڅو يهودي بیرته پر شا کړه د يهودو په دغه ناګهانی حمله کې د اصحاب کرامو څخه درې نفر شهیدان شو او د مسلمانانو د غبرته جره ګرځیده د دې سبب سو چې يهود برته پر شا ولاړسي خو اوس دغه د مسلمانانو برته را ګرځیده یو دم او ناګهانی و يهود چې کومه نقشه جوړه کړې و هغه عبس او بیا فائدې سو اوس يهود وارخطا دي يهود پر شا دي او مسلمانان په پسې دي يهود غاړي چې په قلانه نوزي او دروازه بند کړي سرنګ چې يهود او مسلمانان سره ګډ او خلط و نو یهودو دروازه نکړه بند او مسلمانان پسې ورننه وتل اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و سلام په ثابت پاته کې دو سره هغه د مسلمانانو شکست په نصر او کامیابی تبدل سو او په دغه حمله د صعب ابن معاذ قلاهم فتح سو څو نفر یهود بنجان ونیول سو خو ډیرو یهودو وکولای سوای چې وتښتي او د زبیر قلاته ولارسي چې د خیبر دریمه قلا ده اوس نو د دغه قلا په داخل کې ډیر کارونه پیښ شو یو دا چې په دغه قلا کې تر اندازې زیات د خورلو مواد پراته و دونه خوراکي مواد موجود و چې د مسلمانانو د ټول لشکر د پاره بس او کافی و لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دعا کړې و او بل په دې قلا کې مسلمانانو ثقيله سلاح پیدا کړ چې په هغو کې منجنیق هم موجود و منجنیق داسې یو آله ده چې د هغه په واسطه ډېرې لوی لوی ډبرې او د ډېرې لیرې فاصلې څخه پر دشمن ورغورځول کیږي منجنیق په هغه وختو کې داسې وو لکه د نن ورځې توپ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نفر څخه پوښتنه وکړه کوم چې د مخه امان ورکړی وو ویل دا شیان یې د چا د پاره جوړ کړی وو د یهودو خو د چا سره د جنګ کولو نیت او اراده نه وه هغه نفر وویل دا یې ستا د پاره جوړ کړی و دوی د مدینې منورې د حملې د پاره ډیره لو نقشه جوړه کړې و چې سمو دا ورسته دا حمله کول نو د دغه قلا د فتح کېدو سره د یهودو هغه ورستنی نقشه هم معلومه سوه په دې قلا کې د شرابو ډیر خمان بیلران او جب پراته و چې په شرابو ډک و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه ټول خمان مات او جد سرکی یو د صحابه کرامو څخه چې په پخوا کې د شراب چشولو عادت درلودي او شراب خو تر خیبر د مخه منع سوی و نو خود د هغه منع کېدو سره یې پرې ایښی و مګر اوس چې شراب ولیده دک دک خمان ماتیږي او د ده مخ ته بهیږي نو یې اشتها ورته وسوه شیطان پر غالب سو او شراب یې وچشل نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وروستی ویل یا رسول الله عبد الله برته د شراب او چشل ته رجوع وکړه بیا یې شراب او چشل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ور ولاړ سو خپل مبارکه چوټه وکشه او دغه نفر یې پواه دا واقع د مخ تر دیوه چې د شراب او د چشل جزا نازل سي چې هغه سلويش درید نو په دغه وخت کې دا هغه تعذر او جزاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه نفر ته ورکول او ټول صحابه کرام یې امر کړ چې چوټه وکاږي او دی په ووهه صحابه کرام هم په خپل چوټو واهه دا کار د هغه چا د پاره سپکاوی وو چې شراب یې چشلی وو دلته نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل پر تا دې د الله لعنت وي ته شراب چشې او الله جل جلاله منع کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر لعنت ما پروايه دی د الله او رسول الله سره محبت لري هو گناهګار دی مگر بیا هم الله او رسول الله خوش لري ایمان یې په زړه کې سته مگر شیطان پر غالب سو. ورونو گنا بیل او جلا شیده. ایمان او د الله جل جلاله محبت بل شیدی. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه مسئله او دغه معنا په دغه ځای کې مشتراو وشول. د دغه کسانو د پاره توبسته چې بالکل د ګنا څخه په پاکیږي. موږ باید یو ګناهکار ته همیشه د ذلت په سترګه ونه ګورو. خو بدبختانه نن ورځ په موږ کې دا عادت ګرځېدلی دی که یو چا د خیر او نصیحت خبره راته وکړه زه د ده هغه ګنا ور یادوم چې لس پنځلس کاله د مخه ځینې پیښه سوې وه. یعنی داسې ورته وایم چې ته په خپله ګناهکاره یې، ته بیا اوس ماته نصیحت کوې؟ او دا مې هېر کړي دي چې د توبې دروازه خلاصه ده او الله جل جلاله تواب او غفور دی. ممکن الله جل جلاله د ده په حال کې تغیر راوستلی وي او په خپله دغه لوی تغیر دی چې دی یو وخت ګناهکاره و او نن یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وظیفه پر غاړه اخیستې ده. خلقو ته اسلامي شریعت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ورشي. خو افسوس یې زما پر حال چې د ده حق ویل خو نه قبلوم، بلکې د تیر تاریخ پیغور هم ورکوم، لکه د ده د توبې قبلول چې زما په لاس وي. ورونو پر دغه موضوع ډېرې خبرې سته چې د هغو بیانول ځان ته جلا بحث غواړي، خو زه به خپلې قصې ته ولاړ سم. مسلمانانو د سعد ابن معاذ په دغه قلا کې یو سړی بندي ونیوی. که ګوري هغه سړی سلام ابن مشکم و چې د یهودو د پاچاهانو څخه یو پاچا و، مریض و او نیسوای کولای چې وتښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په وژلو امر وکړ. نو سلام ابن مشکم د سعد ابن معاذ په قلا کې ووژل سو. اوس نو د دغه دوو فتح سو قلاو ټول یهود د نطاط د منطقه و دریم قلاته چې د زبیر قلا ورته ویل کېده ولاړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړه چې د سعد ابن معاذ د قلا و باموت الوړ وخیجی او په لوړ اواز تکبیرونه ووای. مسلمانان هم لوړ و قلاته وختل او ټول لشکر په لوړ اواز د الله اکبر نارې وهي. دونه په زوره تکبیرونه یې ویل چې د خیبر هغه بلې حصې چې کوتیبه نومېده اورېده، او هلته د یهودو زړونه نور هم د بیرې ډک سوه. پوه سوه چې د سعد قلا هم مسلمانانو ونیول. دغه د مسلمانانو تکبیرونه د دوی د بیرې سبب وګرځېده. الله جل جلاله په تکبیر کامیاب کړه. د تکبیر د ویلو او نشریدلو وخت او سبب دغه ځای او دغه وخت دی. الله جل جلاله د تکبیر په ناره کې تاثیر اشی دی. د زبیر د قلا فتح کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو ډله پریښول چې د دغه دوو فتح سو قلاو چې د ناعم او سعد قلاوی وي ساتنه او حفاظت وکړي، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور اصحاب کرام سره د خیبر و دریمی قلاته رهیسو چې د زبیر قلا ده. د زبیر قلا ډیره مضبوطه او محکمه قلاوه او د غره پر سر جوړه سوی وه چې نه آسان ورتلای سوای او نه لشکر ورختلای سوای. دغه قلا د یهودو تر ټولو قلاوه مضبوطه او محکمه وه. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه قلا ونیسي، مګر دا کار مشکل و. د هر طرفه پر راغله بیا هم نسوه کامیابه، او یهودو بیا قصد کړی دی چې د قلا څخه هیڅ نه راوځي. یهودو یو د بل سره وویل د ناعم د قلا څخه وروتلو هغه یې راڅخه ونیول، بیا د سعد د قلا څخه وروتلو هغه یې راڅخه ونیول، اوس که دلته یو کال هم کښینو په والله که وروځو. نو یې مسلمانانو ته وویل تاسې هلته د باندې کښینئ خو موږ نه دروځو. دلته د مسلمانانو هیڅ لار نه جوړیږي چې و قلا ته ورننوځي، ځکه د ها خوا یې په غوښو ولي. د قلا محاصره دوام لري، مګر د مسلمانانو هیڅ امید نسته چې دغه قلا دې ونیسي. څنګه یې ونیسي؟ مسلمانان ورنږدې کېدلای نسي او یهود راوځي نه. د مسلمانانو یوې ډلې کوشش وکړي چې قلا ته ورسي خو څه ونه کړ. بلې ډلې کوشش وکړي، د هغو هم په وسط څه نسوه پوره. ټول کوششونه یې بې فایدې دي. قریبه ده چې مسلمانان نا امیده سي. څنګه او په کومه طریقه دغه قلا ونیسي؟ چې نابوبره یو یهودي چې نوم یې غزال و د نورو یهودو په پټه راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه. اجازه ورکول سو عبد رسول الله صلی الله علیه و سلام سره کښینست. رسول الله صلی الله علیه و سلام ورته ویل څه خبر دی راوړی دی؟ غزال ویل خبره دا ده چې دغه قلا نه نیول کیږي، د هیچا په وسه نه ده پوره چې دغه قلا ونیسي. قلا په خوراکي موادو ډکه ده، په خلقو او اسلحه ډکه ده، مالونه پکښې دي. رسول الله صلی الله علیه و سلام وفرمایل راغلی یې چې ما وبیروي؟ الله جل جلاله وعده را سره کړی ده چې خیبر فتح کوم. یهودی ویل زه پوهیږم او زموږ په کتابو کې راغلی دي چې ته به خیبر فتح کوې او زموږ مشکل هم دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو د چیش د پاره راغلی؟ یهودی ویل زه به داسې لار در وښیم چې په هغه طریقه سره ته دغه قلا ونیسې، مګر په دې شرط چې ما ته به امان راکوې، زما ښځه، زما اولادونه، زما اقربا او زموږ مالونه به ټول په امان یو. بیا به زه داسې لار در وښیم چې قلا فتحه کې او ونیسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موافق یم، ته او ستا کورنۍ په امان یاست. یهودی ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه قلا اوبه نه لري، په دغه قلا کې ټول شیان سته خو اوبه نه لري. ته وینې چې قلا لوړه پر غره ده، نو اوبه د کومې خوا ورته راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو دوی څه شي څښي؟ یهودی ویل دوی لاندې په غره کې لارې لري چې په پښتو نغم ورته وایي، یعنی یهودو په دغه غره کې نغمونه جوړ کړي دي چې هلته تر غره د باندې یې د چینو و منطقې ته ورباسي. نو دوی د شپې د هغه چینو څخه اوبه را اخلي او بیرته قلا ته راځي او تاسو نه په خبرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو، ویل دا چینې او نغمونه چیرې دي؟ یهودي ویل زه به در وښیم. نو یې مسلمانان رهي کړه او هغه ځای ور وښوي چې رښتیا هم هلته دروازه ده او بیا په غره کې نغم دی چې د دغه لارې څخه یهود د اوبو و چینو ته ورځي، اوبه اخلي او بیرته ځي. صحابه کرامو دغه دروازه وتړل او دلته یې هم نفر ورته کښېنول. یهود چې راغله غواړي چې اوبه واخلي، که ګوري دروازه تړلې ده، په حیرت کې سوه چې دا څه پېښه ده. بیرته ولاړه، یو څه صبر او انتظار یې وکړ، مګر بې له اوبو کله ژوند کیږي؟ نو یهودو بل هیڅ لار او چاره نه درلوده، د قلا دروازه یې خلاصه کړه او پر مسلمانانو یې هجوم وروړي او ډېره شدیده حمله یې وکړه. مسلمانان هم چنګ ورته ودرېده او پر یهودو یې حملې شروع کړې، څو د شدید جنگ په نتیجه کې یې د یهودو څخه قلا ونیول. نو د زبیر قلا هم د مسلمانانو لاس ته ورغله چې دا د یهودو هغه ټینګه او محکمه قلا وه. دا د الله جل جلاله کومک او نصرت و چې دغه غزال نومه یهودیه و مسلمانانو ته مسخره کړي او دغه لارې ور وښول، کنه دغه قلا هیڅ نه فتح کېده. د ابی د قلا فتح کېده. اوس نو مسلمانان د نطاط د منطقې څخه فارغ سوه، نطاط یې ټوله ونیوي او د شق و منطقې ته ورغله او هلته یې د ابی قلا محاصره کړه چې دا قلا بیا د یوې غونډۍ پر سر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دجانه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د دغه قلا د حملو او هجوم مشرتوب ستا پر غاړه دی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هم په حملو شروع وکړه، پر لپسې حملې کوي او یهود هم د دغه حملو جواب وایي. دغه د حملو حالت څو ورځې دوام وکړي خو په عین وخت کې مبارزه او پهلوانی، یعنی نفر په نفر جنگونه هم کیږي. څو یوه ورځ د یهودو د طرفه دوه پهلوانان راووته او د مسلمانانو د طرفه یې د مبارزې د پاره نفر وغوښتی، خو دغه دواړه پهلوانان د مسلمانانو د طرفه ووژل سوه، مګر هغه دوهم پهلوان چا ووژي؟ د هغه وژونکی د مسلمانانو مشهور پهلوان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د هغه سره د سمال خاوند و، مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د یهودو د پهلوان تر وژلو وروسته په یوه وار د قلا و دروازې ته وروزغستل. په دغه وخت کې مسلمانان هم د دسر په قلا ورننوته او هلته د ننه په قلا کې ډیر تریخ جنگ شروع سو، خو په جنگ کې یهودو ماته وخوړه او په قراره قراره د نزار و قلاته تښتیده. په دغه قلا کې هم مسلمانانو ته ډیر غنیمتونه په لاس ورغله. اوس نو د خیبر په اوله حصه کې دغه یوه قلا پاته ده چې د نزار قلا ورته ویل کیږي. د نزار د قلا فتح کېده. اوس نو بیا په پاته قلاو کې یا د خیبر د اولی حصې په ټولو قلاو کې د نزار قلا محکمه او مضبوطه قلاوه. د یهودو تقریبا دا یقین و چې مسلمانان که هر څونه کوشش هم وکړي دغه قلا نسی نیولی، نو ځکه یې خپلې ښځې او کوچنیان ټوله په دغه قلا کې سره یو ځای کړي وه. په هغه څلورو د مخنیو قلاوو کې د یهودو نه ښځې وې نه کوچنیان، فقط هلته جنګي نفر اوسېده. مګر دغه قلا د یهودو هغه د امان او اطمینان ځای و. دوی ویل شاید نورې قلاوې فتح سي، خو دغه قلا نه فتح کیږي. او اوس مسلمانانو دغه قلا محاصره کړه. څو ورځې تیرې سوې، مسلمانان غواړي چې د نزار قلا هم فتح کړي، خو دې کار ته هیڅ لار نه جوړیږي. یهودو جنگ او راوتل، حملې او مبارزې ټول پرېښول، خاصتا چې په دغه قلا کې ښځې او کوچنیان هم اوسیږي، نو پر هغو هم بیریږي. مګر مسلمانان چې بیا هر وخت و قلا ته ورنږدې سي په غوښو او ډبرو یې ولي، نو څوک نسی کولای چې و دغه قلا ته ورنږدې سي. څو ورځې پر دغه محاصره تیرې سوې، هیڅ داسې علامه او نشانه نسته چې مسلمانان دې دغه قلا ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې هغه منجنیق چې یهودو جوړ کړی و راکش کړي. منجنیق خو هغه آله وه چې په هغه سره ډبرې او اورونه غورځول کېده، او یهودو د مدینې منورې د نیولو دپاره جوړ کړی و. مسلمانانو هم منجنیق راکش کړي تر څو د نزار و قلا ته یې راوستي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه د باب هم راوړي. د باب بیا یوه بله ثقیله سلاح وه چې د یهودو د قلاو څخه مسلمانانو ته په لاس ورغلې وه، او د باب داسې شی دی چې د ډېرې لوی او لوړې زینې په شکل د لرګو څخه جوړ سوی دی، او پر عربو یا پایو ګرځي چې و قلاو ته درول کیږي، او پر دغه د باب خیږي او قلا ته ور اوړي. نو اوس که دغه د باب خالی زینې وي او قلا ته ور نږدې سي، خو د قلا خلق یې په غوښو او ډبرو ولي. نو یهودو دغه د باب داسې جوړ کړی و، لو اوږده زینه چې پر لرګو څرخېده، او پر عربو په پورې وهلو تله د مخ د طرفه په څرمونو پټه سوې وه. ځکه که چیرې دغه د باب نفر د مقابل طرفه په غوښو یا ډبرو وویشتل سي، دغه څرمنې د هغه په مخ کې دي، او د هغه څخه غشي او ډبرې په ګرځول کیږي. اوس چې مسلمانانو دغه د باب د قلا پر طرف رهي کوي، یهودو بیا اورونه پر راغورځول چې دغه سرمونې په وس وزل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه سرمونې په اوبو لندې کړي چې نه غشي نه ډبرې او نه اور تاثیر پر کوي. دا خو د باب سو. اوس نو مسلمانان د هغه منجنیق په واسطه د قلا دیوال په لوی لوی ډبرو ولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په منجنیق د دیواله یو ځای ولي، یعنی په ټولو ډبرو د دیواله یو حصه ولي، ځکه هغه حصه ضعیفه کیږي او نړیږي. نو مسلمانانو هم د ډبرو ټول وشتل پر یو ځای کول، د دې دپاره چې په دغه وشتلو دیوال ونړیږي، او نور مسلمانان بیا د بل طرفه پر هغه لویو زینو چې د باب ورته ویل کېده پر قلا حملې کوي او ورنږدې کیږي. یهود یې په غوښو او ډبرو ولي، خو د هغه څرمنو په واسطه مسلمانان ساتلي دي. په اورو یې ولي، هغه بیا څرمنې لندې دي اور نه اخلي. یهود په بیره کې دي، د یوه طرفه دیوال په ډبرو ویشتل کیږي، او هغه دیوال کرار کرار نړیږي، او د بل طرفه مسلمانان په هغه د باباتو حملې پر کوي، او کرار کرار قلا ته ورنږدې کیږي. یهود بیا هم کوشش کوي چې دفاع وکړي، خو په آخر کې مسأله تر دفاع تیره سوه، او د تیښتې په فکر کې سوه، او هلته مسلمانانو د قلا د دیواله یو ځای ونړاوه، او تر هغه ځای په قلا ورننوته. هلته دننه په قلا کې د مسلمانانو او یهودو په مابین کې شدید جنگ شروع سو. ځکه یهودو د دغې قلا څخه و نورو قلاو ته د تیښتې لار نه درلوده، نو خود یې د جنگ لار اختیار کړه. د جنگ په نتیجه کې یهودو بده ماته وخوړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل سوه، او هغه کسان چې تښتېدلی سوای وتښتېده. ښځې او کوچنیان یې و مسلمانانو تور پرېښول. د دغه قلا په فتح کولو سره د خیبر اوله نیمه حصه چې د نطاط او شق حصه وه پوره فتح سوه. که څه هم په دغه منطقه کې هلته نورې کوچنۍ قلاوې وې، مگر ده هغه قلا او اوسیدونکو چې د دغه لوی او محکم قلا فتح کېده ولیده هغه نور قلاوی خالی کړي او د خیبر د شار ودوهمه حسیته چې کوتایبه و وتشتده ش اوس خو نو د نظر قلا هم فتح سو د یهودو ټول شدي او کوچنیان مسلمانانو بنجان ونیول او په قلا کې موجود شیان ټول مسلمانانو په غنیمت باخسته هغه نر یهود چې وتشتده اکثره د کوتایبه و منطقه ته ولاړه دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا د خیبر د قلاو څخه آخري قلا ده چې جنگ پکښ وسو یعنی پس له دې څخه يهود جنگ نکوي د يهود ټوله شذي بنجاني ونیول سوی چې بیا په ورسته کې د کنانا ابن ابي الحقيق تر وجلو ورسته د دشذ چې صفيه بنت حيي ابن اخطب و هم د بنجانو په جمله کې شامل سو او د پوره خیبر تر فتح کولو ورسته پر مسلمانانو و بشل سوی چې دغه شذو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه صفيه بنت حيي ابن اخطب و هغه حيي ابن اخطب چې په بني قريزه کې حلال کړسو او قسمه د مخه درته بیان کړی ده دغه صفيه د کنانا ابن ابي الحقيق شذو چې د خیبر پاچاو او هغه هم په ورسته کې ووجل سو او شذای باندې ونیول سو مگر د مخاطر دی چې د يهودو شذي پر مسلمانانو وویشل سي دحيه الكلبي رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي ويل يا رسول الله د بنجانو شذو څخه یو من زما ترک رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وویل ورسه یو واخله د چې ورغلي دغه صفيه د حيي لوري واخسته خو بیا یو د اصحاب کرامو څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دغه صفیه د یو پاچا لور او د بل پاچا شته ده د بنی قریزه او بنی نظیر بیبی ده او تا وجحت الکلب ته ورکړه دا به له دې څخه چې ستا منځوي د بل چا سره نه شایي نو یې دحیت الکلب د دې سره را وغوښتي هغه هم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې به له دې څخه بل منځ واخله څرنګه چې د صفیه درجه او مقام لوړ و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته حره او آزاده او دې فورا وویل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کیسو چې څنګه جری اسلام قبول کی د يهود څخه اول نفر دی چې مسلمانیش نو ویل څنګه جر مسلمان اسبه دیر رضی الله تعالی عنہ حاول کم وخت چې تا مدینه منوره ته هجرت وکړي نو زما پلار حيي ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب درووتل چې تا وویني ورونو دغه قسمه د هجرت په شروع کې مفصله درته بیان کړې ده ان شاء الله په یاد کې به مپاتوي نو ول زما پلار او زما اکا ستا د لیدلو د پاره درووتل کم وخت چې بیرته کور ته راغله او زه کوچنی وم خو د دې خبرې مې اورېدې نو مې پلار زما د اکا څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه هغه دی اکا مې ویل هو بیا مې پلار ورته وویل دا هغه نه دی چې زموږ سره په تورات کې بیانسته اکا مې ویل هو بیا مې پلار ورته وویل تا یې ټول علامې ولیدې او ودې پیژندې اکا مې ویل هو د يهودو پر رب قسم چې هغه نه دی پلار مې ورته وویل نو څه نیت دی اکا مې ورته وویل ترڅو چې ژوندې يم دښمنۍ به ورسره کوم نو صفیه رضی الله تعالی عنها وویل د هغه وخت څخه مې اسلام په زړه کې وو زه هغه وخت پوسوم چې ته نبی یې زه کپلار او اکامې دواړو شاهدی ادا کول چې ته نبی یې او اوس چې موقع برابر اسو مسلمان اسوم کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ایمان او صداقت ولیده نو یې په نکاح کړ او صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین وګرځیده خو دغه د نکاح په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پر مخ یو شنه لکه ولیده نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې دغه شین داغ د چشې دی دی ویل یا رسول الله وخیبر ته ستا تر اتک د مخه ما خوب لیدی لکه سپوږمۍ چې د خپل ځای څخه ایستسي او زما په غیش کې ولویږي او په والله ستا په باره کې ما هیڅ فکر نه وکړی او نه مې په یاد وې نو ما د خپل خوب او خپل خاوند ته وایه هغه پر مخ څنګه چپل اخر سره کړ او ولته هغه پاچا غواړي چې په مدینه کې دی دا د هغه چپل اخر داغ او لکه ده خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ او ام المؤمنین وګرځیده مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور او ازواج مطهرات چې د دې درجه او مقام جمال او کمال لده نو به کله کله په خبرو ظاهرول کم وخت چې به غوښته چې ودی رغد الله تعالی ان هاته تکلیف ورکی نو به ورنار کړه یا بنت يهودي یعنی اې د يهودي لوري سبحان الله دا د بونو طبيعت دي بلکې د بشر طبيعت دي او بشر عاجز دي نو صفيه رغد الله عن حابه شړل خو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او دا رغد الله تعالی عن ها جاړي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم پښتنه ځنی وکړه چې ولی جاړي دی ویل یا رسول الله ستا شذ او ما توای د يهودي لوري مگر حيي ابن اخطب چې د صفيه رضي الله تعالی عنها پلارو د هارون عليه السلام د اولادې څخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل کې بل ور دغه خبره درته وکړه نو ته ورته وایه پلار می هارون عليه السلام او اکام موسى عليه السلام دی آیا پتاسی که چوک داسی پلار او اکال ری؟ بلوار چه ارتوه ویل سوه چه ای ده یهودی لوری دی ارتوه پلار می هارون او اکام موسا دی. پتاسی که چوک ستا چه پلار نبی او اکای نبی وی؟ نو دی به جواب او پت خلص وی. در رسول الله صلی الله علیه وسلم پا کومک صفیه رضی الله تعالی عنها غالب سوه. دا ده صفیه رضی الله تعالی عنها قصه و اوس ببرت خیبر تولار سوه. د خیبر د دوهمې حصې یا کتیبه فتح کېده بیا نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خیبر و هغه بل دوهمې منطقې ته چې کتیبه ورته ویل کېده ورغلی ځکه د خیبر اوله حصه چې نطاط او شقوه ټوله فتح سوه اوس نو دغه بل دوهمه منطقه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو محاصره کړ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل من جنق هم را کش کی ځکه منجنیق د قلاو د نیولو د پاره ډیر اهمیت لري او ډیر کار ځنی اخستل کیږي اوس نو دغه ټوله مسافه منجنیق کشول کیږي مسلمان ورونو دغه یو شی ته ډیر متوجه سي په عربي کې مثل دی وای الحکمه ضاله المؤمن حکمت د مسلمان ورکسوي شی دی هر چیرې چې پیدا کی منګولي پوری نسی هر چیرې چې فن او حکمت پیدا سي مسلمان هغه اول حقدار او د دې مستحق دی چې کار ځنی واخلي او د خپل ځان په پایده یې استعمال کړي عربو منجنیق نه پیژندي خو کوم وخت چې په لاس ورغلی فوراً یې د هغه په استعمالولو شروع وکړ نو په هر شي کې چې د مسلمانانو فایده وي هغه باید استعمال سي حتی د هغه په استعمالولو کې ځنډ او تاخير هم باید ونه سي نن ورځ هم طب او تخنیک زده کوي ساينس او ټکنالوژي زده کوي او د اسلام د لوړوالي او ترقي د پاره استعمال کی څو تر څو به مو ماشين آلات او دواوي د کفري ملکو څخه راځي څو تر څو به د تعلیم او علاج د پاره و کفري ملکو ته سفرونه کوو الله ته وګوري کدا کفارو تقلید کوي په مود او پیشن کې مکووي په بد اخلاقی او عیاشی کې تقلید مکووي د حجاب په غرزولو او په بیستری کې تقلید مکووي په علم او تخنیک کې ځانونه په سوره سوي بلکې باید تر هغه د مخسي لکه څنګه چې د اسلام په اولو قرنو کې هم داسې و يهود او نصاراو اسلامي ملکوته د زده کړې او تعلیم د فارس سفرونه کول خو په قرار قرار یې زموږ د غفلت څخه ګټه اخیسته په مشکې فسق او فساد نشر کړي د دین څخه لیرې کړو په فحشای مشغوله کړو په او تعلیم دوی راڅخه یوړو او په نتیجه کې استعمار را باندې شروع کی اوس هم فرصه او موقع استا د غفلت د خوب را ویشتي د خپلو نوی نسلو و اصلاح کولو ته متوجه سي د تاریخ د بدنامیو او الهي عذابو څخه وبېرېږي نو مسلمانانو د خیبر و هغه بلې حصې ته منجنیق وروستي او د يهودو قلايه محاصره کړه خو يهود یې د قلا څخه په غوښه ولي او د قلا څخه نه راوځي رسول الله صلی الله علیه و سلام هغه غنیمتونه ویشل چې د نظر د قلا څخه مسلمانانو ته پلاس ورغلی و په دغه وخت کې یو صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و سلام تراغلی او مسلمان سو رسول الله صلی الله علیه و سلام امر وکي چې ودته هم په دغه غنیمتو کې حصہ ورکي نو خود مسلمانانو یو سمال ورکي صحرایي ویل دا چې شې دي چې ماته مراکړه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل داستا حصہ ده صحرایی ویل ما د دغه مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی، یعنی زه د غنیمتو د پاره نه مسلمان سوی، بلکې ما د دې د پاره ستا متابعت کړی دی چې پر دغه ځای په غشي ونشتل سم. په ګوته یې و خپلې غاړې ته اشاره وکړه او د دغې لارې و جنت ته داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ته د الله جل جلاله سره صادق وې هغه ستا تصدیق کوي. لږ وخت وروسته مسلمانانو د حملې اراده وکړه او دغه صحرایی هم ورسره دی. هلته بیا د یهودو د طرفه غش ویشتل شروع سوه او دغه صحرایی پر هغه ځای وویشتل سو کم چې ده په ګوته اشاره ورته کړې وه. د الله جل جلاله قدرت دی، پس له څو لحظو څخه د ده د مسلمانېدو پر هغه ځای په غشي وویشتل سو کم چې ده اشاره ورته کړې وه او شهید سو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا هغه نفر دی؟ دا په خپل هغه سړی دی؟ ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه ځای ته وکتل چې دغه صحرایی اشاره ورته کړې وه، په خپل په هغه ځای کې غشي بند و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی د الله جل جلاله سره صادق و، نو الله جل جلاله هم د ده تصدیق وکي. بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه ویل الهی دا ستا بنده دی او ستا پلار کی مهاجر را ووتی او ستا پلار کی شهید ووجل سو او زفر دغه شاهد یم. د صحابه کرام و مشران چې دلته حاضر و هغه وایي موږ دا تمنا او خواهش وکي چې کشکې موږ د پر ځای وای. سبحان الله، څو لحظې عمر په اسلام کې او بیا شهادت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر د شهیدی ادا کوي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی چې یو څوک په څو لحظو کې ترلاسه کوي. جنت آسان دی و هغه چاته چې الله جل جلاله یې ورته آسان کړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشل د هغه مریض نفر حسای هم کښېښول چې په حدیبیه کې ګډون کړی وو او اوس خیبر ته د مریضی په سبب نه دی حاضر سوی. هغه نفر یې هم پر حاضر نفر حساب کړ او د هغو کسانو حسای هم کښېښول چې په حدیبیه کې حاضر سوی وو او بیا وفات سوی وو او هغه نور نفر ته هم حساب ورکړه چې په دغه خیبر کې شهیدان سوی وو. د هغو د کورنوی د پاره حساب جلا کړ. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمتو په ویشلو کې د ټولو مراعات وکړي. په دغه وخت کې د غطفان لشکر بیا را ورسېدی. عیینه متای احمق او 15000 نفر لشکر ورسره دی را ورسېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشي. عیینه اجازه وغوښته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګوري. اجازه ورکول سو. عیینه چې د غنیمتو ویشل ولیده پوسو چې د خیبر خبره خلاص سو. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته هم دغه مکافات راکه چې د یهودو ملګرتیا مې پریښول او زه ولاړم. نو ما ته هم دغه غنیمتو څخه یو څه راکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عیینه تا یهود د هغه نارې په سبب پریښول هغه چې یو نفر نارې کړه چې د خپل قوم ساتنه وکړي. عیینه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قصه خبر دی. د مخه د ده دا خیال نو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی زموږ د بیرته تلو په سبب خبر وي. بیا یې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم خیر دی، ته کریم یې، سخی او جواد یې، بیا هم یو شی راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زور قبای استا. عیینه ویل مقصد دی څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عیینه ته تیره شپه بیدوی او خوب دیدی دی چې زما څخه په غنیمتو کې حصه غواړې او ما درته وویل زور قبای استا. عیینه ته یې هغه د خوب وایه. عیینه په تعجب کې سو چې دا څه قصه ده. ویل هو ما خوب ولیدی، ښه اوس زور قبا راکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زور قبا یو خالی غر دی، شی پکښ نسته، ورسه وایخله. نو عیینه ته هیڅ نه ور ورسېده، نه په غنیمتو کې حصه او نه هغه د مخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول، چې ویل د خیبر د یوه کال میوې واخله او بیرته ولاړسه. عیینه خالی لاس پاتې سو. اوس چې عیینه ولیده چې د مسلمانانو څخه هیڅ پلاس نه ورغله، نو بیا د یهودو وقلا ته د ننه ورغلی. او هغه و جنگ ته تشویقوي وای صبر وکي ټینګ سي مقاومت وکي زستا سي سره زما سره لشکره را سره دي يهود ويل ستا د لاسه او مشته مصیبت پیش دي ته وی چې بني قريزه دي په حلال کړه ته وی چې موږ دې پریشو ولو او ته ولاړې دا ټول ستا د لاسه را پیشت په دغه وخت کې د بني مره د قبيله مشر او سردار حارث ابن عوف هم راغلي غواړي چې حالات وویني هغه هم عيينه ملامتاوه ویل کدی د خیبر د یو کال میوې اخیست وای دا ستا د پاره ش نو ټول پر عيينه ملامتاوه اوس نو د خیبر د دوهمې حصې کتیبه محاصره هم سوار لسورز دوام وکي يهود هیڅ د قلاو څخه نه راوځي په دغه سوار لسمه یا اخیری ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اراده وکړه چې ودوی ته هم منجنیق ودروي د خیبر پاچا کنانه ابن ابي الحقيق چې زړه د بیر ډکو یوازې دینه بلکې ټول يهود په بیره او ورختای کې و دوی د نن په قلاو کې دي او قلاوی هم محکمه او مضبوطه قلاوی دي چې څوک نسی ورتلای بیا هم بیره او ورختای پر غالب و نو دغه کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا د دسخه لندی و هغه چې غشي پويشتل کیج ورونو غشي او لندی درې شه دي لندی هغه کوژ نیم دایری لرګی دی چې دوه سره یې په یو تناو تړل دي چې دا لندی سو او یو تناو دی چې د لندی په دوو سرو پورې تړل کیج او یو هم غشي دی چې په تناو کې ایښول کیج نو اوس کنانه د يهودو پاچا غواړي چې دغه تناو په لندی پورې وتړي هغه یې د لندی په یو سر پورې تړلې دي او غواړي چې د تناو دغه بل سر په لندی پورې وتړي مګر د ډيري بيري څخه ریژدي او تناو نسی تړلې دا یې د پاچا حال وو چې د بيري او ریژدېدو په سبب تناو په لندی پورې نسی تړلې جنگ به څنګه کوي نو یې د تسلیبېدو نیت وکړ او د دغه کار د پاره د يهودو نور مشران را وغوښته چې مشوره ورسره وکړي مشران راغله د ویل د مسلمانانو سره به صلح وکړي هغه هم قبول کړ نو کنانه ابن ابي الحقيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته حال ولېږي چې زه د خبرو د پاره درڅخه کېږم رسول الله صلى الله عليه وسلم د دغشتنه قبول کړ او دی ورغلی اوس پر صلح خبري ورسره کوي يهود غواړي چې د خپل تسلیمېدو د پاره شرطونه کشيږي د ځان د پاره امتیازات غواړي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه شرطونه قبولوي نه امتیازات ورکوي بیا یې ویل جزيه بدر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اوس چې جنگ وسو د جزیه خبرې نسته جزیه د مخه تر جنگ و اوس صلح ده او پر هر شي چې اتفاق در سره کوم هغه زما اختیار دی خبرې ډیره وسوه خو په اخر کې و اتفاق ته ورسېده چې هغه داسې و اول هر هغه څوک چې په قلاو کې دی هغه به نه وشل کیږي او د هغه اولادونه بور کول کیږي یو دوهم یهود به ټول د خپل اولادو سره د خیبره څخه وځي دریم خپل اسلحه او مالونه به ټول پریږدي خاصتا سره او سپینزر به ټول پریږدي چې دغه شرط د یهودو د پاره تر ټولو شرطو سخت او مشکل وو چې سره او سپینزر به هیڅ نه وړي یعنی به له اسلحه او زرو څخه کم شی چې ورسره وړلای سي یو دي سي چې د صلح د شرطو خلاصه داسې ده د خیبر ټول يهود به خیبر پریږدي حتی په جزيره العرب کې به نه اوسيږي بلکې شام ته به فرار کیږي زر او اسلحه به نه وړي او د دې په مقابل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه وژني او اولادونه به ور اله کوي خو دغه یو بل شرط هم پر يهودو کشه شاوه چې د خپل خزانو څخه به هیڅ شی نه پټوي یعنی دا سينه چې سپین او سره زر پټ کی بلکې ښکار کوي به او کدا چیرې د سرو یا سپینو زرو یو ټوټه پیدا سي بیا نو هیڅ اتفاق نسته یعنی يهود ټول وجل کیږي نقد مال به نه پټوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شدید شرط په دې سبب پر يهود کشېشوي چې يهود سره او سپین زر پټ نکي ځکه ممکنه و چې يهود زر پټ کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده و چې يهود باید خپل دارایی ټول تسلیم کړي اوس نو يهود قلاوي خلاص کړي اسلحه تسلیم کړي سره او سپین زر تسلیم کړي او ځانونه د فرار کېدو د پاره تیاروي کم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه زر نیزه څلور سوه توري پنځه سوه لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود و دا بیل سرو او سپینو زرو او څلوېښت زره د خرما یا کجور درختې دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاط او شک کې اخیستې وه دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده پر دې ټولو سربیره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته په لاس ورغله یو هم د تورات ډیرې پخوانۍ نسخې وې مګر یهودو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ مقدس کتابونه دي دا بیرته مشترک که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په واسه پوره و چې دغه کتابونه سری کې یا وسوځي ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلی و مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم محترم ورونو څنګه چې پتاه پای ته ورسېده زموږ پاته قصبه په راتلونکو اتوشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون